فرمائے بعض لوگ گھبرا کر گناہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نفس ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، چلو اس کی ڈیمانڈ پوری کر ہی دو، لیکن یاد رکھو لکڑی کوئلہ کھانے کے بعد پھر جو حال ہوگا تو بعد میں آپریشن کرانا پڑے گا، پیٹ کٹوا کر لکڑی نکالنی پڑے گی، اتنا غم ہوگا کہ بعض لوگوں کو دورہ پڑ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، بعض لوگ پاگل خانے میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھ آیت ار کے بید مجھ اور خمیرہ آپریشن چاٹے، اور دل پر گناہ کا بہت زبردست غضب نازل ہوتا ہے، کہیں خراب نظر پڑی اور دل میں بے چینی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ فوراً دل پر عذاب نازل کرتے ہیں، ادھر بد نظری ہوئی، کسی معشوق یا معشوقہ کو دیکھا، فوراً قلب پر عذاب شروع ہو گیا۔ عجیب باتیں ہیں، آپ کہیں گے قلب پر عذاب کیوں شروع ہوا، آنکھ پر مصیبت کیوں نہیں آئی کہ آنکھ اندھی کر دی جائے، کان سے اس کی بات سنی تو کان کو کیوں بہرا نہیں کیا، آنکھ سے اندھا کیوں نہیں کیا گیا، زبان سے اس سے گپ شپ کی تو زبان کو گونگی کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب بادشاہ کسی پر حملہ کرتا ہے تو چوکیدار اور سپاہی کو پکڑتا ہے یا بادشاہ کو پکڑتا ہے، تو دل جسم کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت الہیہ کے خلاف ہے کہ تمہارے ناک اور کان کے سپاہیوں کو پکڑے، وہ براہ راست قلب پر عذاب نازل کرتے ہیں، بادشاہ کو پکڑتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں دل پر فوراً بے چینی کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وذکر اللہ کثیرا، مجھ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب میں بھی یہ سوچتا تھا، ہم نے بھی یہ سوچا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ ذکر کریں گے، اس کا مطلب تو ظاہر ہی ہوا کثرت سے یاد کرو، لیکن حضرت والا فرما رہے ہیں کثرت یاد کے معنی نہیں کہ دماغ گرم ہو جائے، خشکی بڑھ جائے، نیند بھی ختم ہو جائے، اتنا ذکر کیجئے اس سے آپ کی صحت ٹھیک رہے۔ شیخ سے پوچھ لیں، ایک شفیق باپ اپنے بچوں سے اتنی خدمت نہیں لے سکتا کہ بچہ بیمار ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے شفیق ماں باپ سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، وہ کیسے اس کو پسند کریں گے کہ ہم اتنا ذکر کر لیں کہ خشکی بڑھ جائے، نیند حرام ہو جائے، دل میں دھڑکن شروع ہو جائے اور صحت خراب ہو جائے، جتنا تحمل ہو سکے اتنا ذکر کریں۔ مثال کے طور پر آدمی ہر وقت مومن ہے جب تک وہ کلمے کی ضد، ایمان کی ضد یعنی کفر نہ نکالے۔ بولیے کیا ہم لوگ اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ بولو بھائی کیا اس وقت ہم لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ رہے ہیں، لیکن مومن ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے کلمے کی ضد، کلمے کے خلاف کوئی بات نہیں نکالی۔ تو ایسے ہی وذکر اللہ کثیرا سے مراد یہ ہے کہ کسی وقت اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ گناہ کامل غفلت ہے، ترک ذکر یا ذکر چھوٹ جانا یہ ناقص غفلت ہے، بہرحال غفلت تو ہے، اس لیے احباب ہم سب کو چاہیے کہ ذکر کا اہتمام کریں، یہ بھی اللہ سے غفلت ہے، اور گناہ جو ہے یہ کامل غفلت ہے، لہذا ہلکا سا دھیان رہے کہ میں اللہ کا ہوں۔ اگر کسی بیٹے کو ہلکا سا دھیان رہے کہ میں ابا کا ہوں تو اس کی یاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ابا کے لیے بھی اتنا ہی کافی ہے کہ ہلکا سا دھیان رہے کہ میں انہی کا ہوں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں، قسم یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہمیں بھی ہر قسم، ایک لمحے بھی ہم آپ سے غافل نہ رہیں، ایسی حیات عطا فرما دیں، ہر وقت جس وقت آپ کا جو حکم ہو اس پہ جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے ہمارے پیارے شیخ فرما رہے جن جلاہٹ نہ ہو غصے کو پیئیں، معاف کر دیں، معاف کرنا سیکھیں، اور کتنی ہی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس کو جو ہے اللہ سے معافی مانگے، اور دو نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے، اس سے بھی تعلق اللہ سے جڑا رہے گا، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور اللہ سے تعلق ہر وقت جوڑ کے رکھے، چاہے اللہ تعالیٰ مصیبت میں رکھیں یا خیر میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر لمحہ خوشیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے گھر والوں کی، دوستوں کی، حاضرین غائبین غائبات کی، ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق دے دیجیے، فرض واجب سنت موقع کا خوب اہتمام کرنے والا، اور ہر سیکنڈ ہر لمحہ گناہ سے بچنے والا بنا دیجیے، اور خوش مزاج بنا دیجیے، خوش اخلاق بنا دیجیے، اللہ خندہ پیشانی سے ملنے والا بنا، احسان کرنے والا بنا، معاف کرنے والا بنا، دلوں سے بغض اور حسد نکال دے، سلام میں پہل کرنے والا بنا دے، تکبر نکال دے، اور جو ہمارے حضرت والا کی تعلیمات ہیں تینوں مشائخ کی، اے اللہ اس پہ جان لگا کر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، بہت کوتاہیاں ہیں، آپ فضل فرمائیے، جانور سے انسان، انسان سے مسلمان، اور مسلمان سے اللہ والا بنا کر اولیاء صدیقین کی خدمت انتہا تک پہنچا دیجیے، میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرکاری زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے، حضرت والا کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما، عافیت سے لے جائیے، عافیت سے واپس سے لے آئیں، اور خوب زبردست کام لے لیے موریشیس میں، سارے عالم میں یا اللہ ان کے فیض عام پھیلا دیجئے، اے عام فرما دیجئے، خوب یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ زبردست کام لے لیجئے، سر سے قبولیت بھی عطا فرما، اور خوب چپے چپے کے موریشیس سے کونے کونے سے لوگوں کو حضرت سے جوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ، اور خوب صحت و قوت و توانائی بھی عطا فرما ہمارے حضرت والا کو، یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ ہماری نیند میں برکت دے، عمر میں برکت دے، مال اور رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اے اللہ مغل صاحب اور کی اہلیہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ان کو بھی صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما، اور جو جو ہمارے دوستوں میں، گھر والوں میں، خاندان والوں میں اور ہمارے گھر میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو سب کو کامل ہدایت دے دے، کامل اللہ والا بنا دے، کامل تقویٰ والا بنا دیجیے، صلی اللہ النبی الامی آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج مجید صاحب نے حکومت کر دیا،